a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczęły się rozmowy z Komisją Europejską w sprawie likwidacji kopalń w Polsce. Dziś pożegnamy Wiesława Gołasa. O sytuacji w Afganistanie i relacjach z Rosją mają rozmawiać europosłowie. Rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli rządu z Komisją Europejską w sprawie notyfikacji umowy społecznej zakładającej likwidację kopalń węgla kamiennego w Polsce. Poinformował o tym na antenie Polskiego Radia Katowice przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Na tą chwilę nie mam jeszcze jakichkolwiek informacji, jak wczoraj te rozmowy przebiegały. Pierwsze sygnały ze strony Unii w procesie tak zwanej wstępnej prenotyfikacji były przyzwoite, bo przede wszystkim Unia w stosunku do górnictwa zaakceptowała system dopłat bezpośrednich do produkcji. W podpisanym w maju dokumencie ustalono termin zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w Polsce do końca 2049 roku. Dziś pożegnamy Wiesława Gołasa, jeden z najbardziej lubianych aktorów, odtwórca ponad 120 ról filmowych, teatralnych, telewizyjnych i radiowych, zmarł 9 września w wieku 90 lat. Wiesław Gołas bawił i wzruszał na dużym i małym ekranie, jako kapitan Sowa czy Tomuś Czereśniak w Czterech Pancernych. No niech się tata nie kręci, bo będziemy lepiej. Muszę się kręcić. Był genialny w rolach kabaretowych, w legendarnym Koniu, Kabarecie Starszych Panów czy Dudku. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński wspomina Wiesława Gołasa jako wszechstronnego artystę i patriotę. Wybitny aktor, jednocześnie człowiek o pięknej karcie z czasów wojny. Był w szarych szeregach, był aresztowany także przez gestapo. Wiesław Gołas otrzymał wiele nagród i odznaczeń. Między innymi w 2009 roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 14 w kościele na Starych Powązkach w Warszawie. Podczas pierwszego dnia wizyty w Rzymie prezydent Andrzej Duda i jego małżonka złożą wieniec przy grobie Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. W siedzibie ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej odbędzie się ceremonia odznaczenia krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski arcybiskupa Jana Romea Pawłowskiego. Jest on jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka, mówi dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Żeby to przełożyć bardziej na język zrozumiały, jest tym, który od 6 lat odpowiada za kadry dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej. To on przedstawia Ojcu Świętemu propozycję, kto gdzie ma się udać. Jan Romeo Pawłowski sprawował różne funkcje dyplomatyczne dla Stolicy Apostolskiej w krajach Afryki, a także w Tajlandii, Brazylii i Francji. 12 lat temu został nuncjuszem apostolskim w Kongu i Gabonie. O sytuacji w Afganistanie i relacjach z Rosją rozmawiać dziś będą w Strasburgu eurodeputowani. Mają też przyjąć rezolucję w sprawie zakończenia wykorzystywania zwierząt do badań i testów. W debacie o sytuacji w Afganistanie europosłowie mają rozmawiać z szefem unijnej dyplomacji o reakcji na kryzys humanitarny i migracyjny. Dyskusja ma dotyczyć także ewentualnej przyszłej współpracy z talibami, którzy przed miesiącem przejęli władzę w kraju. Debata o relacjach Unii z Rosją, którą zaplanowano dziś po południu, poprzedzi przyjęcie pojutrze raportu, którego autorem jest europoseł Hadeków Andrius Kubilius. Rosja prezydenta Putina staje się największym zagrożeniem dla geopolitycznego bezpieczeństwa Europy. W raporcie reżim prezydenta Władimira Putina określony jest jako pogrążająca się w stagnacji autorytarna kleptokracja kierowana przez dożywotniego prezydenta otoczonego kręgiem oligarchów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O godzinie 13 w Łazienkach Królewskich w Warszawie rozpocznie się gala plebiscytu wydarzenia historyczne roku 2020, podczas której zostaną ogłoszeni jego zwycięzcy. Celem konkursu organizowanego po raz 14 jest uhonorowanie organizatorów i twórców najciekawszych przedsięwzięć promujących historię Polski. Jednym z finalistów jest serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920, mówi Krzysztof Kosowski z portalu Polskiego Radia. Serwis jest bardzo żywy, to nie jest sucha notka encyklopedyczna, ale to jest rzecz, która wciąga, angażuje, wręcz w niektórych rozdziałach zachęca do jakby samodzielnego klikania, poruszania się, dobierania państw do koncepcji federacyjnej Piłsudskiego, więc to jest narzędzie bardzo multimedialne, angażujące i wciągające po prostu. Transmisję z gali możemy śledzić na stronie Muzeum Historii Polski na Facebooku i YouTubie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Górnik Łęczna i Radomiak Radom grały do końca i pokazały charakter. To się nazywa siła przebicia Beniaminków. Górnik Łęczna, choć przegrywał 0-2 z Wisłą Płock, to wygrał 3-2 i odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie. Na wysokości zadania stanął także Radomiak. Podjął w Radomiu Pogoń Szczecin i gościnny był tylko do 89 minuty, kiedy do remisu doprowadził po pięknym atomowym strzale w okienko Leandro. Trener Dariusz Banasik gratulował drużynie. Jakby wyłączyć tą drugą minutę, gdzie zespół Pogoni w pierwszej akcji zdobył gola, to moje wrażenie jest takie, że byliśmy zespołem lepszym, że momentami dominowaliśmy na boisku, że zespół się nie podłamał po straconej właśnie bramce. Natomiast druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu, widowiskowa. Zresztą kibice bardzo dobrze tutaj fajnie dopingowali, działo się dużo. Doczekaliśmy się do tej 89 minuty, gdzie wspaniała bramka Leandro wieńczyła tą naszą dobrą grę. Dziękuję chłopakom za walkę do końca. W tabeli Ekstraklasy po 7 kolejkach Pogoń z 3, Radomiak 7, Wisła 13, a Górnik z ostatniego miejsca dźwignął się na przedostatnie. Lider to wciąż Lech Poznań. Dzisiaj granie piłkarze rozpoczynają w Lidze Mistrzów. Na Camp Nou z Barceloną zagrają i Bayern Monachium i Robert Lewandowski. Z Malmę zmierzy się Juventus, a na występ liczy Wojciech Szczęsny. Choć słychać coraz więcej głosów domagających się zmiany Polaka w bramce, efekt niezliczonych błędów to trener Allegri zapowiedział, że postawi na Szczęsnego właśnie. Do tego Kamil Piątkowski ma szansę zadebiutować w rozgrywkach w barwach Salzburga przeciwko Sewilli. Z Rosją w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzy się dzisiaj reprezentacja siatkarzy. Polacy mają złe wspomnienia z tej fazy rozgrywek na igrzyskach, teraz chcą awansować do półfinału eurosiatkarskiego. Choć klasy rywala znają. Przekonywał w kanale Polska Siatkówka Fabian Drzyzga. Siła, jeszcze raz siła. Na pewno to jest ich największy atut. Na pewno trzeba ich odrzucić od siatki. Myślę, że mają jakieś tam problemy w przyjęciu. No i na pewno zawsze trzeba być uważny i, że tak powiem, nie dać się podpalić na blok, no bo jednak rosyjski blok zawsze był szczelny i dość wysoki i nie ma co z nim za bardzo walczyć siłą, tylko na pewno sprytem. Początek meczu Polska-Rosja w Ergo Arenie w Gdańsku o 20:30. A kolejny sport w Trójce za godzinę. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy, wschodzie i południu czasami duże. Przelotnie padać może we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu. Na termometrach 18 stopni na północy i w Dolinach Karpackich, około 22 w centrum, 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz ceny w dół w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto E7i Power. Teraz za jedyne 390 zł. I tylko do jutra bezprzewodowe słuchawki JBL za jedyne 69 zł. Taniej o 30%. Teraz ceny w dół. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Szlifierka kątowa marki Parkside o mocy 2000 W. Aż 50 zł taniej. Jedynie 179 zł. Sprawdź więcej na lidl-sklep.pl. Una mattina, sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wciąż za mną chodzi. Piosenka? Promocja. Bo w Wektrze dostajesz Netflix nawet na rok w prezencie. Oglądaj najnowszy sezon Domu z Papieru i inne ulubione seriale. Szczegóły w salonach na stronie wektra.pl i pod numerem 601 601 601. Wektra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10,5 minuty po godzinie 8. Proszę Państwa, proste rozwiązania są najskuteczniejsze w sprawie parkowania. Moim zdaniem jest budowanie więcej rowerówek w miastach i przede wszystkim zmienienie prawa, że rowerzysta będzie miał bezwzględne pierwszeństwo przed samochodem. Na pewno to skusi więcej osób do korzystania z rowerów, tak jak to się dzieje w Holandii, w Amsterdamie. I ludzie korzystają z tych rowerów, bo po prostu dla przykładu, gdzie samochód skręca w prawą stronę, prawda, musi przepuścić rowerzystę, który jest na rowerów, prawda, bo ma bezwzględne prawo. Także uważam, że to jest jeden z lepszych rozwiązań. I wtedy może ludzie po prostu zaczną pomału systematycznie odchodzić od samochodów. Rowerzyści to jedno, ale być może także ci, którzy jeżdżą na hulajnogach, także upomnieliby się o taki przywilej. Proszę Państwa, to w sprawie parkowania i liczby samochodów w miastach. Rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. Dzień dobry. Here with me. 22,7 trójek. Jeśli chcemy podróżować autem, trzeba liczyć się z utrudnieniami i te niewątpliwie dotyczą szukania miejsca dla auta. My jesteśmy Polacy do przyzwyczajeni jeszcze z dawnych czasów, że samochód świadczy o naszej statusie takim społecznym i finansowym i myślę, że to posiadanie tego samochodu im się z tym się wiąże, że każdy chce mieć ten samochód jednak. Ale teraz kwestia parkowania, no akurat zamieszkaliśmy na osiedlu w lat 70. i jest bardzo ciężko zaparkować, trzeba mieć szczęście. I mieliśmy taką sytuację, że zaparkowaliśmy w miejscu jedynym wolnym, które było. No i chyba zostaliśmy, nie wiem, skarceni za to, bo samochód został oblany kawą. Może komuś się rozlała kawa o poranku. Proszę Państwa, w jednej dłoni kubek z kawą, w drugiej telefon, ktoś zadzwonił. No i wiadomo, nieszczęście gotowe. Problem ze znalezieniem miejsca parkingowego będzie też przed akademikami. Tylko 16 dni pozostało do rozpoczęcia roku akademickiego. Ten rok, podobnie jak poprzedni, planowany jest w cieniu koronawirusa. Mimo to na wielu uczelniach będziemy mieli łagodniejsze obostrzenia. Na przykład Uniwersytet Zielonogórski planuje kształcenie w systemie hybrydowym. Ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria będą odbywały się w tradycyjnej formie, a wykłady już w sieci. Władze uczelni mają również nadzieję, że w tym roku żacy i wykładowcy wspólnie odśpiewają studencką pieśń Gaudeamus. Gaudeamus i w ubiegłym roku studenci i pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego inaugurację roku oglądali zdalnie. W tej na żywo, w uczelnianej auli uczestniczyli tylko przedstawiciele. Wszystko przez pandemię koronawirusa, która pokrzyżowała plany edukacyjne większości uczelni w Polsce. W tym roku może być inaczej, choć i tu władze uniwersyteckie dmuchają na zimne. Mówi rzeczniczka uczelni Ewa Sapeńko. 1 października inauguracja roku akademickiego. Tak planujemy dziś z zaproszonymi gośćmi, studentami. Chociaż myślę, że jakieś obostrzenia na pewno będziemy stosować i na pewno nie będzie to inauguracja tak jak zawsze, tak tłumna i liczna. Większość zajęć będzie się odbywała stacjonarnie. Część z pewnością hybrydowo, bo taką możliwość mamy. Przez prawie rok uczelniane akademiki świeciły pustkami. W Zielonej Górze jest ich 6. Na razie trwa lifting studenckich mieszkań, by było tutaj prawie jak w domu. Praca wre, między innymi w Akademiku Rzepicha, mówi Katarzyna Doszczak z biura prasowego uczelni. Do tej pory były to pokoje dwuosobowe, a łazienki czy kuchnie były na korytarzu. Teraz to będą to segmenty, w których właśnie będą kuchnie, łazienki. To będzie 60 segmentów po 20 segmentów na każdym piętrze i łącznie będzie mogło zamieszkać tam 179 studentów. To będzie właśnie spore udogodnienie, ponieważ jednak własna kuchnia i własna łazienka daje taką namiastkę własnego domu, dorosłego mieszkania. Mimo, że nauka rozpocznie się za 2 tygodnie, na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądał kwaterunek. Jeżeli chodzi o to, ile osób będzie mogło zamieszkać w jednym segmencie czy w jednym pokoju, czekamy wciąż na decyzję, jak tutaj będzie wyglądał rok akademicki, jakie będą obostrzenia, jakie będą procedury. Na ostateczne decyzje z niecierpliwością czekają także żacy, choć są też ci, którym zdalna nauka bardzo odpowiadała. Jeżeli chodzi o mnie, studiowanie zdalne było bardzo wygodne, ponieważ mogłam swobodnie pracować, swobodnie wykonywać jakieś swoje codzienne obowiązki, a ten powrót w październiku będzie wymagał dużego przemeblowania swoich dotychczasowych nawyków, których nauczyła nas pandemia, ale myślę, że wszystko jest możliwe i ta jesień może przynieść same pozytywne aspekty studiowania. Jeszcze nie wiemy, jak potoczy się kolejna fala pandemii, ale gdzieś powrót na uniwersytety powinien zależeć moim zdaniem od przedmiotu. Przedmioty, na których przekazywana jest tam wiedza teoretyczna, oczywiście mogą się odbywać zdalnie. Gorzej z laboratoriami czy ćwiczeniami, gdzie musimy zyskać wiedzę praktyczną. Jeżeli chodzi o powrót na studia, to oczywiście tak, cieszę się, bo brakowało mi takiego kontaktu indywidualnego z wykładowcami, takiej atmosfery uczelnianej, akademickiej. Ach, te studenckie przeprowadzki, niesamowite rzeczy można znaleźć w akademikach. Tutaj zawsze można liczyć na pomysłowość studentów. Powoli należy się przygotowywać do powrotów, no i oczywiście do socjalizacji. Tematem zajęła się Karolina Kamińska. We'll be right back. not my kind. It's not my time to wonder why everything gone white, everything's gray. Now you're here, now you're away. I don't want this, remember that. I'll never forget where you're at. Don't let the days go by. Glycerine, glycerine. To taka jazda pod górkę, proszę Państwa, na rowerze. Dzisiaj sporo emocji wywołuje parkowanie. Wiadomo, że aut z roku na rok przybywa. Szukamy alternatywy, żeby korzystać z transportu zbiorowego. Ale w Paryżu, zwłaszcza w czasie pandemii, mieszkańcy zamienili 4 kółka na jednoślady. Jeden ze słuchaczy sugerował, żeby wprowadzić udogodnienia dla rowerzystów, ale pojawia się też inny problem. 22 i 7 trójek. A propos rowerów w Holandii. Z tym pierwszeństwem to tak... Co do tego, to tak mam mieszane uczucia, ale przede wszystkim Holandia jest to kraj wybitnie równinny, więc tam znacznie łatwiej poruszać się rowerem. Poza tym też trzeba brać pod uwagę klimat. Jednak no, zimy ostatnio są u nas łagodniejsze, ale nie ma co porównywać naszych zim do zim w Holandii. Słuszna uwaga, ale proszę Państwa, pokonywanie Skarpy Wiślanej w Warszawie rzeczywiście nastręcza trudności, chociaż jest bardzo miarodajne, jeśli chodzi o informację zwrotną dotyczącą naszej kondycji, ale oprócz tego możemy także w bardzo skuteczny sposób zadbać o dolne części ciała i o nasze mięśnie na rowerze jeżdżąc. 22 i 7 trójek w sprawie parkowania, ale także w sprawie alternatywnych form poruszania się po miastach. rowerowych. Teraz na zegarze 26 minut po godzinie 8. Godzinę pozostało do 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Amerykański koncern Intel chce zainwestować 80 miliardów złotych w 8 fabryk na terenie jednego z unijnych krajów. Wśród kandydatów jest Polska, pisze dziś Rzeczpospolita. Otrzymaliśmy około 70 propozycji lokalizacji, a 3 z nich są w Polsce. Premier Morawiecki był dobrym sprzedawcą, przekonując mnie, dlaczego powinienem rozważyć właśnie Polskę, mówi gazecie prezes Intela Pat Gelsinger. Według nieoficjalnych informacji największe szanse ma Dolny Śląsk i tamtejsze strefy ekonomiczne. Intel ma dokonać wyboru do końca roku. Deficyt w handlu zagranicznym w lipcu wyniósł 3 miliardy 300 milionów złotych. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. To po wielu miesiącach zmiana trendu i powrót do sytuacji, w której więcej pieniędzy wypływa z Polski niż trafia nad Wisłę. Powodem jest głównie przewaga importu nad eksportem. Na taki układ bilansu handlowego miały przede wszystkim wpływ rosnące ceny ropy w ostatnim czasie. W pewnym sensie Polska wraca do równowagi po okresie naznaczonym przez bezprecedensowe nadwyżki w handlu, choć dzieje się to szybciej niż prognozowano. Tak napisali na swoim Twitterze analitycy banku PKO SA. W kalendarzu ekonomicznym dziś dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Hiszpanii. O wzroście cen w sierpniu w Polsce Główny Urząd Statystyczny poinformuje ostatecznie jutro o 10. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Za euro płacimy 4,54, za franka szwajcarskiego 4,18, za dolara 3,85, a brytyjski funt kosztuje 5,32. Dziś prawie w całym kraju słonecznie i bez deszczu. Słabe opady możliwe są jedynie lokalnie na wschodzie. W południe na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. A proszę Państwa, przed nami jeszcze kwadrans spotkania, mniej więcej. Zajmiemy się m.in. kolekcjonerskimi dowodami osobistymi. Po co to komu? Sprawdzimy za kilka minut. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Mastury i kompoty, klimaty ze serwo, wiatrak, szyber, kółko, sweter, piskać. Piszczy, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Replika dowodu osobistego z dowolnymi danymi i zdjęciem. Nasze dokumenty są jak prawdziwe. Takie ogłoszenia bez problemu można znaleźć w internecie. I to mimo ustawy zakazującej produkcję i sprzedaż takich replik. Pozostaje jednak pytanie. Kto kupuje kolekcjonerskie dokumenty, aby zapełnić klaser, a kto do nielegalnej i nie zawsze zabawy? Mamy bardzo dużo klientów w barze. Bardzo często się zdarza, że klient wygląda jakby był nieletni, no oni zazwyczaj wtedy okazują dowód osobisty. Ja słyszałem, że teraz można go sobie gdzieś kupić na lewo, no ale to ja nie jestem w stanie sprawdzić, czy ten dowód osobisty jest prawdziwy, czy nie. Widzę, że są znaki wodne, jest zdjęcie, jest PESEL, to uważam, że osoba jest pełnoletnia, nie będę tam pod lupą sprawdzał, czy jest gdzieś napisane, że to falsyfikat, czy nie. O tym, że użycie takiej fałszywki nawet do zakupu drinka, to przestępstwo. Młodzi ludzie albo zapominają, albo po prostu nie mają takiej świadomości. całości, mówi Renata Kopczyk, adwokat. Mamy jasne przepisy karne, które wprost stanowią, że kto używa sfałszowanego dokumentu, popełnia przestępstwo i to jest zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Więc każde takie działanie typu pokaże taki fałszywy dowód w dyskotece, w sklepie kupując, nie wiem, piwo tudzież wino, niestety jest już złamaniem prawa i niesie za sobą olbrzymią odpowiedzialność karną. O tym młodzi ludzie zapominają, wydaje mi się, że to jest a podrobię, a zrobię, a wykorzystam, co mi grozi. No niestety może to zniszczyć życie. Internetowe oferty kolekcjonerskich dowodów czy legitymacji przekonują o tym, że praktycznie nie różnią się one od oryginału. Nowy kolekcjonerski dowód osobisty Polski posiada zabezpieczenia charakterystyczne dla oryginalnego dokumentu, m.in. transparentne znaki Braille'a, hologram z prawej strony zdjęcia. Wojciech Jabłoński z Biura Prasowego Dolnośląskiej Policji mówi, że nie może być mowy o tym, aby zabawkowy dokument posiadał cechy oryginału. Nie może mieć, bo do tego są odpowiednie instytucje, czy to mennica państwowa, czy fabryka papierów wartościowych, która ma odpowiednie zezwolenia i odpowiednie do tego maszyny. Więc mówię, że ktoś ma oryginalne hologramy, wprowadza też tych kupujący w błąd. Nasza ustawa o dokumentach publicznych wprost stanowi, że kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Oczywiście nasuwa się w tym momencie pytanie, czy ten zapis zmienił cokolwiek i co ważniejsze, czy rozwiązał problem właśnie fałszywych dowodów osobistych, bo to głównie były fałszywe dowody osobiste, które były używane do oszustwa, czy to właśnie na szeroką skalę brania pożyczek, czy też tych tak zwanych w języku młodych drobnych oszustw kupienia piwa, czy wejścia na dyskotekę. Śmiem twierdzić, że nie, bo zwróćmy uwagę, iż takie dokumenty właśnie z ustawodawstwem innych krajów mogą być produkowane za granicą. Co więcej, jak analizujemy sobie ten przepis, to samo posiadanie fałszywego dowodu dokumentu nie jest karane, natomiast aby doszło do czynu zabronionego, konieczne jest udowodnienie takiej osobie, która zamierzała zbyć, sprzedać taki dokument, czy też wykorzystać. Bo tu mamy jedną odpowiedzialność, czyli za posługiwanie się fałszywym dokumentem jest zupełnie inna i dotyczy zupełnie innych działań. Mimo że kolekcjonerski dokument to nie jest tania rzecz, to jednak amatorów znajduje się sporo. Policjanci przestrzegają. Myślę, że taka osoba, która na tym się nie zna, chce popełnić jakieś przestępstwo, no to gdzieś wcześniej czy później zostanie zatrzymana. Niemniej oceniać same zamiary, ale chodzi o to, żebyśmy my uczulili jak gdyby wszystkie osoby, których głowa gdzieś zrodziłby się taki pomysł, że to jest karalne i to jest przez prawo zabronione. Tematem kolekcjonerskich dokumentów zajęła się Beata Makowska. 21 minut pozostało do godziny 9:00. W Trójce teraz Falls. i proszę Państwa, powoli kończy się już nasze spotkanie, bo w studiu już pojawił się Bartłomiej Graczak, a to oznacza, że niebawem już za kilka minut w Trójce Salon Polityczny. Dzień dobry, Bartku. Kłaniam się, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w nowym studiu, jak Ci się podoba? Powiem Ci, że ciekawe doświadczenie. Ciekawe jestem, jak dzisiaj będzie pracowało. Proszę Państwa, zapraszamy na Salon Polityczny, a my już się z Państwem żegnamy. A jeszcze powiem, że Pan Maciej zamienił dzisiaj cztery kółka na jedno, ślad i mknie po Lublinie na rowerze do pracy. Zofia Kruszewska, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. And the month it all began, will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, jest dziś moim i państwa gościem. Kłaniam się, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, dlaczego premier Mateusz Morawiecki do tej pory nie spotkał się z protestującymi pielęgniarkami? Te rozmowy prowadzi Ministerstwo Zdrowia. Mam nadzieję, że nowy minister, który wraca, można powiedzieć, od początku do tych rozmów, pozwoli na to, aby one dzisiaj przyjęły na taki kształt, który pozwoli na to, aby doszło do porozumienia. A w którym etapie tych rozmów z Komitetem Protestacyjnym powinien włączyć się premier? Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, w którym, jeśli ja dobrze rozumiem, oczywiście nie uczestniczę bezpośrednio w tych spotkaniach, ale jeśli ja dobrze rozumiem, oszacowano skalę wpływu na budżet postulatów protestujących. No ona jest oczywiście gigantyczna i przekracza wszelkie możliwości, które są przyjęte także w tym nowym, większym budżecie dla służby zdrowia, bo przypomnę, docelowo ma urosnąć nawet do 7% PKB. Więc gdzieś te dwie strony, czyli możliwości budżetowe i oczekiwania protestujących, muszą się spotkać i myślę, że to jest raczej moment na techniczne, szczegółowe rozmowy dotyczące tych oczekiwań i możliwości ich wypełnienia. No nie są to rozmowy na takim najwyższym politycznym. I dopiero jak się spotkają oczekiwania z możliwościami, pojawi się premier. No, jeśli to będzie konieczne, oczywiście premier zawsze może dołączyć się do tego rodzaju rozmów. No, ale no i takie właśnie są oczekiwania, panie ministrze. No tak, ale one dzisiaj powinny mieć przede wszystkim charakter urealnienia tego, co możliwe i co oczekiwane. Krótko mówiąc, stworzenia na roboczo tej listy przez resort zdrowia i protestujących wspólnie. Panie ministrze, tylko takie są dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Średnia długość życia tych pań pielęgniarek i położnych właśnie wynosi w Polsce 61,5 roku. Średnia długość życia ogółu kobiet w Polsce to 81,8, więc ponad 20 lat różnicy. Z czego to wynika? No, tego nie wiem oczywiście. Zakładam, że jeśli te badania są prawdziwe, to rzeczywiście warto bardziej szczegółowo przyjrzeć się tej statystyce. No, służba zdrowia i to, co robimy, zwiększając nakłady na służbę zdrowia, no jest właśnie po to, aby nie tylko zapewnić lepszą jakość życia, ale abyśmy też żyli dłużej, więc te osoby, które dbają o nasze życie, pracują krócej, no przez to, że żyją krócej. No, tak jak powiedziałem, no, bardzo trudno mi komentować te badania, bo nie znam skali tych badań, nie wiem na ile one są tutaj obiektywne i na ile możemy z nich wyciągać jakieś dalej idące wnioski, ale z całą pewnością, jeśli pan redaktor chce, żebym potwierdził to, że jest to ciężka praca, to z całą pewnością jest to ciężka praca, którą te panie wykonują. I może z tego tytułu też takie są dane, panie ministrze. Dane inne wskazują, że w przedziale od 51 do 60 roku życia mamy w Polsce 36% pielęgniarek. Czy zatem nie grozi nam brak zastępowalności pokoleń w tym zawodzie? No i jest rzeczywiście tak, że uruchomiliśmy wszelkie sposoby na to, aby zwiększyć liczbę i lekarzy, i pielęgniarek, i całego personelu medycznego. To musi być rozłożone w czasie, no bo proces kształcenia nie jest krótki, ale robimy to. To znaczy staramy się, aby rzeczywiście tych młodych osób, które będą pracowały w służbie zdrowia, było jak najwięcej, bo ta średnia pracowników służby zdrowia, w szczególności opieki pielęgniarskiej, jest rzeczywiście zbyt wysoka. Panie ministrze, zgodnie z zapowiedzią wczoraj miały odbyć się rozmowy w sprawie notyfikacji polskiej pomocy górnikom. Na jakim etapie są te rozmowy i czy rzeczywiście wczoraj do nich doszło z Komisją Europejską? Tak, wczoraj rozmawialiśmy w Brukseli w ramach procesu prenotyfikacji, bo formalnie notyfikacja chcemy, aby była poprzedzona zgodą komisji co do zastosowania dwóch instrumentów pomocy publicznej dla górnictwa, czyli kosztów nadzwyczajnych przy likwidacji majątku, a jednocześnie oczywiście tych możliwości, które się z tym wiążą w postaci odpraw czy urlopów górniczych dla pracowników likwidowanych kopalni, a z drugiej strony, aby uruchomić program dopłat do redukcji produkcji. Odpowiadaliśmy na pytania komisji, wyjaśnialiśmy nasze intencje, umówiliśmy się na techniczne, robocze. A czego głównie te pytania dotyczyły? W cyklu co 10 dni, tak się tutaj umówiliśmy. Natomiast pytania dotyczyły zarówno kosztów kwalifikowanych, harmonogramu, podziału tych instrumentów, które stosujemy pomiędzy tymi naszymi propozycjami pomocy publicznej, a na przykład Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Oczywiście dotyczyły całego rynku, szczegółów związanych z tym, w jaki sposób Polska sobie ten rynek wyobraża w przeciągu najbliższych dekad. Czyli spotkania będą organizowane co 10 dni, a kiedy spodziewa pan się zamknięcia tego procesu? No, to nie jest łatwy case, ponieważ takiej sytuacji jak Polska nie ma dzisiaj nigdzie w Europie. Polska wymaga specyficznego, odrębnego programu i odrębnego podejścia Komisji Europejskiej. Musimy wypracować i prawne, i techniczne możliwości wprowadzenia tego rozwiązania, więc spodziewam się, że to potrwa kolejne miesiące. Ja wczoraj mówiłem i dzisiaj też to mogę powtórzyć publicznie, że nam zależy na tym, aby tę pomoc publiczną... niekorzystna. Wszyscy wiemy, że to nastąpi, że dzisiaj nie ma już faktycznie żadnych przeszkód, aby ten gazociąg nie rozpoczął swojej pracy. No, dla Polski oznaczało to i oznacza konieczność budowy alternatywnych rozwiązań, które zabezpieczą Polskę w gaz z jednej strony, bo będziemy tego gazu potrzebować więcej ze względu na to, iż część bloków węglowych w ciągu najbliższej dekady chcemy przystosować w tych miejscach, gdzie te bloki węglowe funkcjonowały, do możliwości zasilania ich gazem i produkcji energii elektrycznej w ten właśnie sposób, więc tego gazu będziemy zużywać więcej. No, są też inwestycje w terminal Świnoujściu, są też Baltic Pipe, są też inwestycje gaz systemu w Polsce, więc to jest ta praca domowa, którą odrobiliśmy i w roku 2022 będziemy gotowi do tego, aby z tej infrastruktury korzystać. A na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o budowę elektrowni atomowej? To jest zadanie, którym zajmuje się pan minister Piotr Naimski. Polska jest w tej sytuacji, w której myśmy, zapisując, tak powiedzmy upraszczając trochę nasz plan, strategię, tą politykę energetyczną państwa na kolejne dekady, to można powiedzieć, że te lata najbliższe do roku 30 to są przede wszystkim inwestycje w nowe bloki gazowo-parowe. Po roku 30 to jest już istotny udział odnawialnych źródeł energii na czele z energetyką wiatrową na Bałtyku. No i wreszcie po roku 40 w podstawie trwała obecność energetyki atomowej, dużej energetyki atomowej. No w tej chwili jesteśmy na takim etapie, iż ta spółka, która realizowała ten projekt w ramach Polskiej Grupy Energetycznej, jest bezpośrednio pod kontrolą państwa i uzyskuje na pierwsze, czy kończy proces uzyskiwania pierwszych decyzji lokalizacyjnych środowiskowych na pierwsze bloki na Pomorzu. Chcemy, aby od połowy lat 30 kolejne bloki w energetyki atomowej rzeczywiście tworzyły podstawę systemu i po latach, już po roku 40 były w podstawie. Panie ministrze, a ta prywatna inwestycja 2 miliarderów, Solorza i Sołowowa w Pątnowie, budowa małej elektrowni jądrowej, jakoś krzyżuje plany rządu, czy to jest konkurencja? Nie, znaczy my mówimy o dużej energetyce jądrowej, o takiej, która może zastąpić węgiel w podstawie systemu i stabilizować system. I to jest nam z punktu widzenia państwa dzisiaj strategicznie niezbędne. Natomiast no to, że ktoś myśli o przyszłościowej energetyce, no takiej energetyce, która dzisiaj jest trochę w sferze projektów, konceptów, planów. Ale podobnie nie chyba jest w Polsce. Inwestycji. Nie, jeśli chodzi o plany rządowe. Technologicznie SMR-y są czymś, co jest dzisiaj raczej pomysłem na przyszłość niż niż realnym projektem. Ale oczywiście ja tego nie przekreślam, to znaczy ta technologia będzie się rozwijać, no ale dzisiaj realna i potrzebna Polsce technologia to duża energetyka atomowa. Panie ministrze, czy prawdą jest, jak donoszą media, że tylko w przypadku Polski Komisja Europejska nie wyznaczyła żadnego, nawet przybliżonego terminu, jeśli chodzi o akceptację Krajowego Planu Odbudowy? No, jesteśmy w gronie kilku państw, które rzeczywiście pozostały jeszcze z planami odbudowy, które nie zostały zaakceptowane. Mam nadzieję, że po wystąpieniu przewodniczącej komisji w parlamencie 15 września sprawy ruszą do przodu, bo nie ma żadnych formalnych powodów, dla których nasz program nie miałby uzyskać akceptacji. Te rozmowy co do jego szczegółów zostały już zakończone i dzisiaj pozostaje to wyłącznie kwestią formalną i mam nadzieję, że ta decyzja będzie jak najszybciej. A może komisja porzuciła legalizm i skupiła się na polityce? No to zawsze jest odrobina tego i tego, bo w działalności komisji jest też zawsze trochę polityki, no ale tu nie ma żadnych podstaw do tego, aby te kwestie wiązać, bo to jest jednak proces, który ma swoje formalne ramy i te formalne ramy zostały wypełnione. Zakładam, że tak jak powiedziałem, po wystąpieniu pani przewodniczącej komisji sprawy nabiorą tempo. Panie ministrze, no ale jednak jest takie oczekiwanie premierów w Holandii, Danii, Szwecji także, no by jednak Komisja Europejska wobec Polski obrała twardy kurs. No, pewnie oczekiwania polityczne różnych liderów państw są różne, ale dzisiaj stojąc na gruncie prawa i także tego instrumentu, który przyjęliśmy jako instrument odbudowy pokovidowej, za który wspólnie jako państwa też poręczyliśmy, to jest to instrument, który nie może wykluczać żadnego z państw Unii Europejskiej. Nie ma żadnej możliwości, aby Polska z tego instrumentu nie skorzystała. Nam zależy na tym, aby skorzystać z niego jak najszybciej, bo te pieniądze będą służyły polskiej gospodarce. Pieniądze, właśnie. Panie ministrze, okazuje się według danych GUS-u, że w Polsce ceny rosną najszybciej od 20 lat. Jak temu zaradzić? No mamy rzeczywiście gospodarkę, która dynamicznie odbiła. Mamy też dzisiaj rynek surowców, który jest rynkiem wzrostowym. Rosną ceny nośników energii każdego rodzaju. No, gdybyśmy spojrzeli na sytuację w takiej dłuższej perspektywie, na przykład lata 2015-2020, no to wzrost płac rzędu 22 niespełna procent. Oczywiście pytanie, czy to rekompensuje? Panie ministrze, więcej czasu już na dyskusję nie mamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Że w kolejnych naszym gościem był Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3 w bardzo dobrej cenie. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do